Yesu azali loba na bomoi. Onyo sisu bima na monoko na yeza bomoi. Nyango soka lobi eloko likona yo. Oteko ndima likona o ya lobi. Bomo ipepso emonami. Bongo to sepe na makambabu ete. Aleluya. Loba na bomoi. Espera. Ay motemito ni lo yembo ya lo muya masia, yebo lingo na ngai mo Kristu mulingami, ya ngai nyonso za na Yesu, ye makasi na ngai pona tango iso. Ni kolanda oya zali zela ya lobiko oya ngengi sakabo moya baeba nini konzambe na yo masia Yesu sengo ele ni sakutu maramba no se kela mina yo no se simba mina yo lilo bananza ambe Yesu komisinga imoto na kembo alati mote mananga umu inange komi bomo ya nzambe. Nyo se ke la mina yeo, nyo se simba mina yeo, lilo bananza ande. Yesu ako misinga imoto na kembo, alati mote mananga, umu inange komi bomo ya zambiri. Beta mololo nebo beta kabwana, wala. Simba minde na oyo azali libanga na talo ye akwe akate aninga na kate azali likonzi ya bomo inanga Yesu nde mobateli oya leki nyonso nani apesa kelikya na bayebalembi bomoi nani kati na pasi ayaka na lobiko bobele mwana na nzambe abongi na kembo mpe na lokumu nyonso. Yosu simba mina yo lilo bananza ambe Yesu komisinga imoto la kembo alati mote maranga bomo inange komi bomo ya nzambe. Yosu kela mina yo Yosu simba mina yo lilo bananza ambe Yesu komisinga imoto la kembo alati mote maranga bomo inange komi bomo ya nzambe. Ozali bendele ya lokumu eko pepatango iso katina mote malangai moku mamelina yo ozaliza mpeko isi yo elo kananga isi Simba mboka Kongo.